NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na Zweden stopt ook Denemarken met onderzoek naar het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Via een van die leidingen ging Russisch gas naar Duitsland. Contact met correspondent Rolien Kreton. Rolien, waarom gaat Denemarken die zaak niet verder onderzoeken? De Deense politie vermoedt nog steeds dat er sprake is van sabotage. Dus dat die pijplijn is opgeblazen. Maar ja, net als in Zweden hebben ze niet voldoende bewijs gevonden. Het is ook een erg gecompliceerd onderzoek. 80 meter onder de zeespiegel. Er werd onder andere gezocht naar fragmenten van explosieven met mini-onderzeebootjes, speciale drones. En vanaf het begin was het wel duidelijk dat het zoeken naar een naald in een hooiberg was. Het is niet duidelijk wat de Deense politie heeft gevonden, maar het is in ieder geval niet genoeg om dit onderzoek voor te zetten. Ja, wordt er überhaupt nog wel onderzoek gedaan, vragen je dan af? Nou, Duitsland gaat nog wel door met het onderzoek. Het waren drie landen, hè? Zweden, Denemarken en Duitsland, die ook samenwerkten rondom dat onderzoek. Het kan ook zijn dat Duitsland gebruik maakt van het Deense en Zweedse onderzoek. En Rusland heeft zelf ook nog een onderzoek gaande. Rusland is eigenaar van die pijplijn, dus ze hebben daar het recht toe. En het Kremlin houdt vast dat het Westen erachter zit. Tot zover, dankjewel, correspondent Rolien Kreton. In Brussel zijn honderden boeren met trekkers aanwezig om te protesteren tegen het Europese landbouwbeleid. Ze maken zich onder meer zorgen over een vrijhandelsovereenkomst voor landbouwproducten uit Zuid-Amerika. Op meerdere plekken zijn boeren met trekkers door politieblokkades in Brussel gebroken. Israël heeft doelen ver in Libanon onder vuur genomen. Volgens media waren er aanvallen rond de stad Baalbek in het oosten. Baalbek is een bolwerk van Hezbollah. En meisjes in Afghanistan mogen van de Taliban niet bellen naar de radio of de televisie. Die waarschuwing is gegaan naar stations in het zuidoosten van het land. Voor meisjes en vrouwen zijn radio, tv en andere media juist belangrijk in Afghanistan, omdat ze daar niet naar school mogen. ANWB Verkeersinformatie. De A7 Heerenveen-Groningen is in beide richtingen dicht bij Groningen-Zuidoost. Dat komt door een technische storing aan de brug over het Winschoterdiep. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Over een half uur schuift Geert Wilders voor het eerst aan tafel bij de nieuwe informateur Kim Putters. Nou ja, nieuw. Hij is al een weekje bezig met gesprekken met oud-gedienden, wetenschappers en de vicepresident van de Raad van State. Maar vandaag beginnen de onderhandelingen in dit nieuwe hoofdstuk echt met, als gezegd, het gesprek met de voorman van de grootste partij. En daarna volgen ook nog Caroline van der Plas van BBB, Frans Timmermans van GroenLinks, PvdA, Pieter Omtzigt van NSC, Rob Jetten D66 en Dylan Jezelgus van de VVD. Putters wil van hen weten welke regeringsvorm ze nu echt willen en of ze daar vervolgens dan ook echt aan willen meewerken. En hij kijkt ook naar de inhoud, of er een gemeenschappelijke basis is op terreinen als bijvoorbeeld financiën, de rechtsstaat, dat weten we eigenlijk al, en buitenlands beleid, lees Oekraïne. Daar maakte Wilders de afgelopen dagen een draai. Hij is niet langer tegen militaire steun aan het door de Russen aangevallen land, maar wel tegen de 10-jarige veiligheidsovereenkomst die Nederland vlak voor het weekend sloot. Ze kan wuiven tot ze ons weegt, was de boodschap aan demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. Jacques Wallagen is onder meer voormalig staatssecretaris en oud-fractieleider van de Partij van de Arbeid. In die hoedanigheid was hij een van de onderhandelaars van Paars 1. In die tijd ook een novum. En hij was informateur in 2010 toen er een poging werd gedaan voor een Paars Plus kabinet. Dat kwam er niet. Rutte 1 kwam er wel met gedoogsteun van Wilders. Ook een nieuwe vorm. En aangezien je informateur bent voor een maand of zo, maar voormalig informateur voor het hele leven, praat ik vanochtend met hem. Meneer Wallagen, goedemorgen. Goedemorgen. Dan hebt u er een collega bij gekregen. Ja, het legioen groeit aan. Ja, die is toegetreden tot het eerbiedwaardige gezelschap van oud-informateurs, zoals hij het zelf omschreef, Ronald Plasterk. Het blijft heel lang stil nu. Ik ben helemaal getraind om op vragen te antwoorden. Oké, ja, dat is waar. Ja. Bent u al bezig met het organiseren van een reunie? Nee, want de verbanden tussen al die informateurs die zijn heel gering. Juist, oké. Het moet toevallig zo zijn dat je iemand goed kent. En tussen de heer Wallagen en de heer Plasterk in het bijzonder? We hebben wel goed samengewerkt toen dat aan de orde was. Veel contact gehad ook, maar ik was wel vrij kritisch over hoe dat ging de afgelopen weken. En dat komt omdat ik het nogal zwaar aan til. Ik denk dat het buitengewoon ingewikkeld is. En die plastic deed een beetje luchthartig. En inmiddels is wel duidelijk dat het een hele zware opgave is. Ja, u bent kritisch op plastic en zijn rol de afgelopen weken. Ja. En dat komt omdat het te vrijblijvend is. Kijk, en je ziet aan de brief van informateur Putters. Dat is een hele serieuze brief, waarin hij hele serieuze vraagstukken aan de orde stelt. En waar fractievoorzitters ook positie moeten innemen. En dat informeren is niet alleen maar eens luisteren en wat vind je er allemaal van. Maar dat is natuurlijk barrières wegwerken, zodat er ook echt een kabinet kan komen. Meneer Wallagen, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Met welk gemoed gaat een informateur die schrijfkamer in als hij van tevoren weet dat hij voor een vrij onmogelijke opdracht staat? Nou ja, ik denk dat je in de eerste plaats moet accepteren dat je een opdracht hebt. In dit geval wil de Kamer dat er iets onderzocht wordt. En dat is dus een serieuze zaak. In de tweede plaats, deze vier partijen kunnen mij zo niet nee zeggen. Wilders heeft 37 zetels en dat verdient een serieuze poging om die mensen die daarop gestemd hebben een stem ook in het kabinet te geven. En tegelijkertijd weten we dat tenminste twee van die partijen, de Partij van Omzicht, maar een belangrijk deel van de VVD ook, grote aarzelingen hebben om Wilders aan de macht te helpen. Omdat dat natuurlijk geen partij is, maar een man. En voor, van die partij als zodanig weten we eigenlijk niks. Hè, waar het geld vandaan komt en of in nog enige vorm van interne democratie is. Dus die, en zijn rol in de samenleving van de afgelopen jaren was natuurlijk heel polariserend. Ja. En mensen uit elkaar drijven. Dus die beide partijen die begrijpen wel dat ze die kiezers serieus moeten nemen. Maar die zitten ook heel erg in hun maag met dat fenomeen van een eenmenspartij. Ja. De vorige ronde is uitgebreid geëvalueerd in een debat in de Tweede Kamer. Toen zei Dylan Jezelkus van de VVD, nou, laten we dan verder gaan met een extra parlementair kabinet. Net om dat te onderzoeken, omdat Omtzigt is weggelopen, niet meer terug wilde keren om te praten voor een meerderheidskabinet. Omtzigt zei zelf, ik vind eerst dat we een minderheidskabinet moeten onderzoeken. Daarvan zegt de VVD weer, daar werken wij niet aan mee. Dus waar staan we nu precies? Nou ja, in de eerste plaats, dat is een goede vraag, want het is de vraag, hoe komen we eigenlijk in die buiten extra parlementaire varianten terecht? De reden daarvoor is dat in de eerste plaats dus die hele bijzondere positie van die eenmenspartij. Ja. En op de tweede plaats, Omtzigt heeft een positie gekozen dat het de manier waarop Nederland bestuurd wordt en de manier waarop de Kamer en de regering met elkaar omgaan drastisch moet wijzigen. Dus die heeft een idee achter dat buitenparlementaire kabinet, dat als die binding met de verschillende fracties nou maar beperkt is, dan komt de Kamer beter tot zijn recht en dan komt er een meer open debat. Dus er zijn twee heel verschillende motieven waarom naar het buitenparlementaire wordt gekeken. Ja, namelijk aan de ene kant, dat is het enige wat haalbaar is, en aan de andere kant een diepgewortelde harte wens. Ja, bij Omtzigt speelt mee dat hij echt verwacht dat de cultuur en de controleerbaarheid en de transparantie echt verbeterd als je die binding met die fracties geringer maakt. Ja. En bij de VVD speelt natuurlijk een belangrijke rol dat mevrouw Jezelkus de deur voor Wilders heeft opengezet, maar vervolgens binnen haar eigen partij natuurlijk gemerkt heeft dat, en anders had Mark Rutte had dat wel verteld, samenwerken met Wilders, dat loopt dus niet goed af. Ook in dit geval niet, denkt u? Nou, misschien heeft hij uit die grote winst ook inzicht geput dat hij een gewone coalitiepartner moet zijn of een gewone betrouwbare partij moet zijn. Maar dat was de vorige keer niet zo. En bij Mark Rutte leidde dat dus tot een heel simpel uitgangspunt. Namelijk, dat gaan we dus nooit weer doen. Nee, uitgangspunt is ook dat alle politiek leiders in de Tweede Kamer moeten blijven zitten. Ja, dat lijkt me heel goed passen bij een buitenparlementair kabinet. En eigenlijk bij de hele situatie waarin we zijn terechtgekomen. Partijen moeten zich stabiliseren. Partij van Omtzigt is nieuw. Van Jezelkus is een nieuwe partijleider. En Wilders zit in een compleet andere positie dan hij vroeger heeft gezeten. Dus er is veel voor te zeggen om die fractievoorzitters gewoon in de Kamer te laten zitten en een ministersploeg te zoeken die dat spel van meerderheden zoeken in de Kamer goed kan doen. Ik vond het heel interessant dat in de brief van de informateur staat dat je ook een, hoe staat het er precies? Dat vergt politieke overeenstemming over de criteria waar bewindslieden aan moeten voldoen. Ja. Want hij zegt met zoveel woorden, sorry dat ik u onderbreek, als je naar die extra parlementaire vorm gaat, dan verwacht je ook meer kwaliteiten misschien nog wel van die bewindslieden, omdat ze veel meer moeten wielen en dealen. Met andere woorden, dat vak, dat ambacht van bewindsman of vrouw goed onder de knie hebben. Althans, ja, zo lees ik dat tussen de regels door u. Ja, het is een punt wat mij al heel lang bezighoudt. Ik heb in de tijd toen ik fractievoorzitter was, Wim Kok nog wel eens voorgesteld, moeten we niet een lijstje hebben van criteria waaraan ministers moeten voldoen, helemaal los van de politieke kleur, als een soort pre-check. Wim vond dat een buitengewoon irreëel voorstel. En dat is ook wel een beetje waar. Want natuurlijk, als het erop aankomt, kiezen die partijleiders hun mensen, punt. Ik zie zomaar voor me hoe hij erbij heeft gekeken toen hij dat tegen u zei. Ja, een beetje informeerde naar mijn geestelijke gezondheid. Maar toch vind ik de ministers verantwoordelijkheid zo breed en zo ingewikkeld dat je best een paar vragen vooraf mag stellen. Heeft iemand ooit leiding gegeven aan een grotere organisatie? Heeft iemand ervaring met de Kamer? Heeft iemand ervaring met teamwork? Nou, zo zijn er best een paar dingen waar je onderscheid kunt maken. En in dit geval, als er een buiten extra parlementair kabinet zou komen, dan moet de minister-president voorop, maar ook die andere ministers, een hele open houding hebben. Ze moeten wel duidelijk zeggen wat ze willen. Zeker bij een heel globaal regeerakkoord op met heel weinig afspraken tussen die fracties, moet het kabinet weten waar ze naartoe wil. Maar ze moeten dat doen op een open, wat ik dan een constructieve dialoog noem. Ja, maar goed, als die partijleiders in de Kamer blijven, dan is de vraag hoe groot het draagvlak voor zo'n extra parlementair kabinet is. Zijn dat dan alleen die vier onderhandelende partijen waarvan Jisselgus heeft gezegd, dan moet Omtzigt ook leveren aan dat kabinet, waarvan Omtzigt heeft gezegd, daar heb ik eigenlijk geen zin in, want die wil zijn handen vrij houden. Komt dan ook GroenLinks Partij van de Arbeid weer in beeld? Moet het een breed nationaal kabinet worden, maar dan extra parlementair om het nog ingewikkelder te maken? Nou ja, ik lijkt me voor de hand liggend dat nu eerst eens aan iedereen gevraagd wordt wat de heer Putters ook doet. Hoe sta je daar tegenover? Meest voor de hand liggend is natuurlijk de partijen die het toch wel dichtst bij elkaar zijn, proberen om daar een aantal afspraken over te maken. Kijk, het interessante punt is, ieder van die vier partijen heeft één hoofdonderwerp. Bij de VVD is dat, of misschien twee. VVD is dat financiën en migratie. Bij de partij van mevrouw Van der Plas is dat natuurlijk de positie van de boeren. Bij Omtzigt is dat zorg dat je een beter, open, eerlijker bestuur krijgt. En bij Wilders is dat in de eerste plaats, denk ik, de migratie. Als je op al die punten vergaande, gedetailleerde afspraken zou maken, heb je geen extra parlementair kabinet, maar heb je een gewoon kabinet. Ja. Dus ze moeten kiezen. Als je een extra parlementair kabinet wil, moet je met hele globale afspraken, richtinggevende afspraken volstaan, en moet je het aan de ministersploeg overlaten om dat in te vullen. Maar of men dat kan, of men zoveel zelfbeheersing heeft dat je niet weer hele gedetailleerde afspraken gaat zitten maken, dat wordt bepalend voor de vraag of er zo'n extra parlementair kabinet komt. Ja. Maar goed, de onderhandelende partijen, althans een aantal van hen, lees Pieter Omtzigt en de VVD, die hebben al aangegeven dat er toch echt wel duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over financiën. Over ook buitenlandbeleid, dat is ook voor de VVD, die toch een soort van scharnier is in dit hele proces, nu Omtzigt is vertrokken van die onderhandelingstafel leidend naar een meerderheidskabinet. Die weg is dus afgesloten. Daar moeten dan toch afspraken over worden gemaakt. Ja, maar dat is een beetje de kwadratuur van de cirkel waar de informateur voor staat. Aan de ene kant willen die partijen allemaal zekerheid over bepaalde punten. Aan de andere kant willen ze een betrekkelijk beperkte, een losse binding tussen de fracties en het kabinet. Dat kan niet allemaal tegelijk. Dus je moet daar een keuze maken. Mijn persoonlijke keuze zou zijn, maak globale afspraken. Zeg dat je minder migratie wil, dat willen ze ook allemaal. Ja. Zeg daar nog twee of drie dingen van, maar ga geen getallen noemen, ga dat niet gedetailleerd leggen. Maar zeg wel in je afspraken, het kabinet komt binnen 3 maanden met voorstellen die dit uit gaan werken. Als je zo'n verdeling maakt tussen hele globale afspraken aan de Kamerkant en een opdracht aan het nieuwe kabinet om dat goed en snel in te vullen, dan krijg je een echte dialoog, een echt debat. En ik denk dat Omtzigt met name zal kijken of het tot een cultuurdoorbraak leidt. Als dat zo is, neem ik aan dat u ook wel wat risico op die programmering zou willen nemen. Maar denkt u ook dat het tot een cultuurdoorbraak leidt? Nou ja, dit is wat de baron van Münchhausen moest doen. Hè? Die moest zich aan zijn eigen haren uit het moeras trekken. Ja. En dat moet hier ook gebeuren. Juist. De fractievoorzitters en de fracties waarom het gaat moeten goed kijken naar die vertrouwenscijfers. Ja. De bevolking heeft in politici en politieke partijen drastisch minder vertrouwen gekregen. Ja. En als je serieus bent, dan wil je dat terugwinnen, dat vertrouwen. En dan moet er echt wel wat gebeuren, en inhoudelijk, maar ook in de manier van politiek bedrijven. En heel eerlijk gezegd ligt daar de grote kwetsbaarheid. Dus dat Omtzigt de optelsom even te hoog vond de afgelopen weken, begrijp ik heel goed. Omdat voor hem de vraag, gaan we dit land opener, eerlijker besturen, de centrale vraag is. Ja. Maar betekent dat dan ook dat Omtzigt afscheid moet nemen van zijn quotum van 50.000 asielzoekers? Althans, nou ja, migranten, moet ik zeggen. Het is van 2-1. Of je hebt een extra parlementair kabinet en dan laat je het aan het kabinet over om dat uit te werken. Ja. En dan moet je dus geen gekwantificeerde eisen stellen, maar je moet wel uitleggen wat je wil en waarom. Je moet dus de richtinggevende uitspraken doen die er niet om hoeven te liegen. He, want een opdracht aan een kabinet, we moeten echt toe naar minder migratie, is ook alleen maar uit te voeren als je concrete maatregelen neemt. Ja. En dat geldt voor de financiën ook. Kijk, als je het financieringstekort of de Brusselse norm, als je die gedetailleerd wil vastleggen, dan heeft dat kabinet ook niet allerlei varianten meer achter de hand. Terwijl als je zegt, we willen uiteindelijk blijven voldoen aan de Brusselse norm van 3%, ja, dan moet zo'n kabinet, wordt wel behoorlijk vastgezet, ja, maar die heeft nog wel enige manoeuvreerruimte. En bij de VVD geldt, en dat geldt ook voor Omtzigt, als je dus de wensen van uit de Kamer meteen wil blokkeren over de zorg, over andere investeringen, ja, dan ga je zelf naar een gedetailleerd regeerakkoord toe, en dat is dan weer geen extra parlementair kabinet. Maar ja, als ik u zo hoor, dan komt het uiteindelijk neer op een soort 10-puntenplan, waar een nieuw kabinet dan maar mee aan de slag moet. Ja, ik heb al veel langer hoor een voorkeur voor een regeerakkoord wat geen gedetailleerde afspraken maakt, wat een aantal richtingen aangeeft, of dat er 10 zijn, weet ik niet, maar een zeer beperkt aantal. En natuurlijk moet je iets zeggen over hoeveel financiële ruimte denk je dat je hebt de komende jaren. Natuurlijk moet je iets zeggen van, laten we de mensen in de Oekraïne in de steek, of blijven we solidair. Een paar van dat soort uitspraken moet je echt wel doen. Ja, maar dan kun je op 2 A4'tjes kwijt, zeg maar. Zo is dat. Dus een algemeen uitgangspunt voor een extra parlementair kabinet van pakweg 2 A4'tjes. Maar dan is de volgende vraag, moeten dan verschillende partijen ook bewindspersonen vanuit die partijen leveren aan zo'n extra parlementair kabinet? Ja, hoe gek het ook klinkt, ook daar zijn nog wel varianten in. He, je kunt zeggen, de fractievoorzitters doen gewoon een voorstel in een zekere rato, x ministers voor de een, y ministers voor de ander, dat kan. Dat is de meest gebruikelijke gang van zaken. Mm-hmm. Maar je kunt ook zeggen, het moeten mensen zijn die het vertrouwen hebben van die 4 partijen. En dan kun je ook nog mensen zoeken die geen politieke achtergrond hebben, maar wel heel veel gezag in hun sector. Dus met andere woorden, dit gaat echt om de vraag, kies je voor zo'n extra parlementaire variant? Wil je een traditioneel kabinet waar de fracties aan gebonden zijn en dus de Kamer heel weinig speelruimte heeft? Die afweging moet de komende weken worden gemaakt. Ja, maar goed, stel dat je ze vindt, stel dat je zo'n kabinet op de trappen van het paleis krijgt, dan en je hebt 2 A4'tjes met punten, uitgangspunten. Hè? Dus een lijstje met uitgangspunten, dat is het dan. Dan volgt er nog een constituerend beraad van zo'n kabinet. Dat moet daarvoor tekenen. Hoe werkt dat dan? Want over het algemeen, als je de eerste keer in de treffenzaal komt als bewindspersoon, u weet dat beter dan ik, want u bent het geweest, dan teken je natuurlijk voor een regeerakkoord zoals dat op tafel ligt. Dat was zo. Maar in deze situatie liggen er inderdaad richtinggevende uitspraken. Ik zie dat regeerakkoord als een soort startdocument. En aan het kabinet is dan om een regeerprogramma te maken. En daar moet dan ook stevig over gediscussieerd worden in die ministerraad. Maar als die gezamenlijk voor zo'n programma gaan, dan gaan ze naar de Kamer. En dan moet ook blijken of ze voor al die punten steun krijgen. Ik hoop in die situatie dat dat niet alleen steun is van die 4 coalitiepartijen, maar dat er onderdelen bij zijn waarvan andere partijen zeggen, nou, dat vinden we zo van belang, dat steunen we. En dan komt er tenminste een serieuze dialoog op gang. Op gang, ja. Ja. Maar krijg je dan niet de toestanden zoals tussen 73 en 77... en namelijk het kabinet Den Uyl met ellenlange ministerraden in de tuinzaal van het Catshuis, waar uiteindelijk met slaande deuren ruzies werden uitgevochten en mensen uit pure verveling en uitputting maar gingen voetballen in de tuin? Nou, ik heb persoonlijk een pesthekel aan lang vergaderen, zeker in de nacht. Dus ik begrijp die vraag. Dat hangt helemaal af van de persoon. Kijk, een ploeg die weet dat ze stap voor stap het programma met de Kamer moeten afspreken, is een andere ploeg dan die op een gedetailleerd regeerakkoord is gestart, ja, en dat alleen maar technisch zit uit te werken. Dus ja, ja, maar die politieke spanning, laten we daar geen flauwekul over maken. Die politieke spanning is er. Hier zit één menspartij met een rol in de samenleving die volstrekt polariserend was. Nou, of je daarmee ook 4 jaar lang in een nieuwe constellatie, in een nieuwe methode van werken, open met elkaar tot regeringspolitiek kan komen. Ja, dat blijft gewoon onzeker. Maar dat is wel wat de kiezers ons aan rekenkunde hebben meegegeven. Ja. Die 37 zetels, die zijn er. Ja, nou ja, hij is de grootste geworden, of je het leuk vindt of niet. U vindt dat niet zo leuk, weet ik, uit het verleden zeker. En afgaande op wat u nu ook zegt, hoor ik dat terug. Het zijn wel telkens partijgenoten van u die zo'n kabinet met Wilders erin mogelijk maken. Ja, maar ik beschouw dat wel als een verzoek van de Kamer, als geheel. Zoals je vroeger van het staatshoofd een verzoek kreeg. Ja. En het was niet gebruikelijk om tegen de koningin te zeggen, nou, leuk dat u het vraagt, maar dat gaan we maar even niet doen. dat hoort hier ook zo te zijn. Het is een Kamer die dat vraagt. Heeft niets te maken met jouw persoonlijke politieke voorkeur. En ik denk dat de heer Putters ook in een positie is als voorzitter van de SER, als iemand die altijd objectief en op grond van data geopereerd heeft, ja, om die opdracht goed te vervullen. Ja, hij heeft daar een maand de tijd voor. Je zou zeggen, met deze uitgangspunten, zo'n 10 punten, want hij gaat en over de vorm praten en over een paar punten inhoud, heeft hij in die brief aangekondigd. Daar moet je toch in een week of twee maanden mee klaar zijn. Op een gegeven moment weten we toch wel waar iedereen staat, of niet? Ik denk dat als je die brief van Kim Putters goed leest, dan gaat hij behoorlijk snel op zijn doel af. En hij wil weten, zit er levensvatbaarheid in een vorm van extra parlementair? Mm-hmm. En dan zijn er allerlei vormen van gedogen. Ik heb nog teruggelezen het boekje wat Gerda Brautigam ooit gemaakt heeft over informateur Burger. Dat boekje heette Gedogen, zei hij, gaat van ouw. Ja, Burger was de informateur die het kabinet Den Uyl in elkaar heeft geschroefd. Ja, en die dus daar christendemocratische ministers voor heeft gevonden die niet voorgedragen werden door hun fractie. Ja. En dat kabinet was dus deels extra parlementair. Juist. En wat je denk ik nu moet proberen te bereiken is dat uiteindelijk in de eerste plaats die 4 partijen zeggen, zo'n extra parlementaire variant met deze en deze voorwaarden en met deze en deze bedoelingen, die willen wij serieus onderzoeken. Ja. Als hij dat kan concluderen binnen 14 dagen, dan komt er een nieuwe informateur of dezelfde informateur, ja, die gaat proberen om dat voor elkaar te brengen. Of misschien wel meteen een formateur. Ja, ik denk dat de onzekerheden rond zo'n extra parlementaire variant wel zo groot zijn dat het mij verstandig lijkt om daar toch nog wel 1 informatieronde aan te wijden. Okay, vergis je niet, de soorten afspraken die mensen willen maken passen niet allemaal in hun gedetailleerdheid bij een extra parlementaire variant. Dus er komt heel snel een moment waarop zo'n opvolger, of de Putters in tweede ronde, moet zeggen, jullie zeggen wel dat je dat extra parlementaire kabinet wil, maar je schept de voorwaarden niet. Dus het is toch nog heel, het is maar een smal paadje. Maar het zou dus kunnen dat als er nog een informatieronde komt onder de leiding van bijvoorbeeld van Kim Putters, dat ligt dan voor de hand als die deze ronde succesvol afrondt, dat hij straks ook nog de formateur wordt. Zou hij dan de gedroomde premier zijn in uw ogen van een extra parlementair kabinet, nu die toch bezig is aan die onderhandelingen? Ik denk dat de vraag, wat is de binding tussen die 4 fracties, met andere woorden, in welke mate staan die 4 fracties garant voor een goed functionerend regering? Die is bepalend wat voor soort premier je daarbij moet hebben. En het is denk ik aan betrokkenen zelf om af te vragen of ze, wanneer ze zelf ver van het gedachtegoed van een aantal van die partijen zijn, verstandig is om maar zo'n kabinetleiding te geven. Maar is het heel raar om te veronderstellen dat als Putters de komende hordes telkens met goed gevolg neemt, dat hij dan meteen in beeld komt als een potentiële minister-president van zo'n extra parlementair kabinet? Ik denk dat hij heel secuur zal kijken naar de vraag of wat er dan op papier staat en welke spelregels er zijn, maar ook welke programmatische afspraken er toch gemaakt zijn, of die in voldoende mate passen bij wat hem maatschappelijk voor ogen staat. En dat is een afweging die hij zelf moet maken. Ja, maar goed, in uw ogen zou hij een geschikte premierskandidaat zijn? Ja, maar ik kan wel een iets langer lijstje leveren dan dat. Alleen de vraag is hier... Nou, we hebben nog anderhalf minuut. Wie wil dat onder de omstandigheden die die partijen moeten scheppen? En dat valt nu niet te overzien. Nee, dus dan ligt het voor de hand dat het meer mensen van buiten zijn die het een tijdje doen en verder toch niks te verliezen hebben, behalve dan dat ze niet terug kunnen naar een oude baan, gezien de nieuwe regels. Iemand die zichzelf langdurig met een politieke leiderschapscarrière in Den Haag voor ogen ziet. Ja, nou, ik vind het dus de algemeenheid dat de komende jaren de politieke leiders vanuit de Kamer moeten opereren. En dat betekent bijna per definitie dat je naar een minister-president zoekt met een minder politiek scherp profiel. En als de onderhandelende partijen dan nogmaals richting Omtzigt kijken, ik vroeg het u net ook, en zeg, joh, kom nou ook over de brug, lever nou een paar mensen, dan hebben we ook van jouw kant wat commitment en dan wordt het niet prijsschieten vanuit de Kamer. Zou u vinden dat hij daar dan ook een serieuze bijdrage aan zou moeten leveren? Ja, en ik denk dat hij dat kan doen op het moment dat zijn hoofdpunt, namelijk we gaan anders met elkaar om in Den Haag. We gaan een verhouding veranderen tussen Kamer en regering. Ja. Er komt een doorbraak op dat terrein. Als hij daar zekerheid over heeft, dan weet ik zeker dat hij zijn schouders eronder zet. Ja. Krijg je wel een systeem dat de Kamer meer gaat regeren? Nou, de Kamer moet de kaders scheppen en moet dat zo doen dat die ministers daarbinnen goed hun werk kunnen doen. En is de Kamer daarin toegerust met al die nieuwelingen? Ja, mensen komen tot grote dingen als ze de verantwoordelijkheid moeten nemen. Jacques Waalhagen vanuit Groningen, hartelijk dank voor uw tijd hier. Oud-informateur dus en oud-onderhandelaar. Hier de Nieuws-PV, wij melden ons morgen. Goedemiddag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late-night-show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Murat Isik. Hij debuteerde in 2012 met de roman Verloren Grond, waarvoor hij de Bronzen Uil Publieksprijs won. Daarna volgde onder meer Wees Onzichtbaar, een boek dat werd bekroond met de Boekhandelsprijs en de Libris Literatuurprijs. Zijn nieuwe roman, In de Mist van Golden Gate Park, is een epische vertelling over het zoeken naar vrijheid, een grote liefde en onoverkomelijke familiebanden. In de nacht van dinsdag op woensdag, van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met Murat Isik. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Leven zonder bril.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. NPO Radio 1. 12 uur.